япшыку тфэнэрэшъ апостолхэмрэ нахьыжъхэмрэ Иерусалим зэӏукӏэ зэращасыгъэр. Зылъыгорэхэр иудейхэкум къикӏыхи Антиохием къакӏохи ашыхэмэ рагъашӏэу аублагъ мырыщтаӏозэ. Пегъэмбар Мусэ итэурат хабзэ сунэт шъуашӏын фае зэритын пае сунэт шъуамышӏымэ шъумыкӏодэу тхьам шъукъигъэнэжьыщтэп. Паулрэ Варнавэрэ ахэмэ агурмыӏохэу лъэшэу янэкъокъуох. Арыти Паулрэ Варнавэрэ цӏыф заулэ ягъусэхэу мыӏофым ехьылӏагъэу Иерусалим дэс апостолхэмрэ нахьыжъхэмрэ адэжь агъэкӏонхэу ашыхэм тыраубытагъ. Арэщтэу чылэ заучӏым щыщхэр Паулрэ Варнавэрэ адэкӏуатэхэзэ гъогум тырагъэхьагъ. Паулрэ Варнавэрэ хэкухэу Финикейрэ Самариерэ кӏоцӏрыкӏыгъэх. Кӏоцӏрыкӏыхэзэ хъум хымэ лъэпкъхэм ащыщхэр тхьам игъогу зэрэтехьагъэхэм икъэбар афакӏотхэжьызэ ашыпстэури ину агъэгушӏуагъ. Иерусалим зынэсхэм чылэ заучӏым щыщхэми апостолхэми нахьыжъхэми ахэр рагъэблэгъагъэх. Тхьам ахэмэ ашӏэнхэу аригъэлъэкӏыгъэ ӏоф пстэури араӏотэжьыгъэх. Ау шъэшхъуныгъэ зиӏэлӏы горэхэу диным рыкӏорэ цӏыф купэу фарисей купчэ заджэхэрэм ащыщхэр къэтэджхи къэӏуагъ. Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэри сунэт шӏынхэ фае Пегъэмбар Мусэ итэурат хабзэ итхэри яжъыгъэцӏыкӏэнхэ фае. Аухым тегущыӏэнхэу апостолхэри нахьыжъхэри зэрэугъоигъэх. Бэрэ зэныкъокъухэ ужым Петрэ къэтэджи адрэхэм ариӏуагъ. Шъухэр шъори шъошӏыба хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм зиузхьанымкӏэ шӏэшхъуныгъэ яӏэ хъуным пае къэбарышӏур язгъэӏуну блэкӏыгъэ мафэхэм тхьам шъо сэ сыкъызэрэшъухихыгъэр. Тхьау цӏыфхэм агухэм арылъыр зышӏэрэм ежыпсэ лъапӏэтэ къызэрэтфыригъэхыгъэм фэдэу хымэ лъэпкъхэм ащыщхэми къафыригъэхызэ ахэр зэридэхэрэр къыгъэлъэгъуагъ. Тэрэ ахэмрэ тазыфагу тхьам зэхэт зишӏыгъэп сыда пӏомэ ахэми агухэр шӏэшхъуныгъэкӏэ ыгъэкъэбзэжьыгъэх. Тэри тятэжьхэми тфэмыхьыгъэ къиныр Иисусчэ шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэм атефлъхьазэ сыда тхьэр жъэунэфынэу ыуж фызыкӏитыр. Ау тизиусхьанэ Иисус Христос ынэф щыфэныгъэм игъогукӏэ тэтымыкӏодэу тхьам тыкъызэригъэнэжьрэр тшӏэшӏ мэхъу ынэф щыфэныгъэ игъогукӏэ хымэ лъэпкъхэм ащыщхэри мыкӏодхэу тхьам къызэригъэнэжьхэрэм фэдэу. Зэӏукӏыгъэ цӏыф пстэуми заушэфи хымэ лъэпкъхэм адэжь тхьам Варнавэрэ Паулрэ нэшэнэгъэшӏэгъонышхохэу къыщаригъэлъэгъугъагъэхэри ӏофышхо гъэшӏэгъонхэу щаригъэшӏагъэхэри къызаӏотэжьхэм ядэӏугъэх. Етӏанэ гущыӏэныр заухым Якубэ къэгущыӏэу ублагъ. Сшыхэр къасӏорэм шъукъедэӏу. Тхьэр лъэпкъэу ежыцӏэкӏэ зэреджэщтыр къыхихыным пае хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм яплъынэу апхэу зэрэхъугъэр Симон зэхитигъэшӏыкӏыгъ. Пегъэмбархэм ягущыӏэхэр Петрэ къыӏуагъэхэм атефэх. Тхьам игущыӏэтхыгъэхэм зэрэрытым фэдэу. Етӏанэ къэзгъэзэжьыныс пащыхьэ Даутэ иунэу зэхэфагъэр зэтезгъэуцожьыщт зиусхьаным еӏо. Зэхэкъутагъэхэри сӏыжьынхэшъ аунэр зэтезгъэуцожьыщт. Дунаим ицӏыфхэу къэнагъэхэмрэ сэ сицӏыфхэу хъунхэу сызэджэгъэ хымэ лъэпкъ пстэумрэ зиусхьаным слъэхъунхэм пае. Мырэщтэу зыӏуагъэр зиусхьаным ӏофхэр бэшӏагъэу цӏыфмэ язгъэшӏагъэр ары. Якубэ етӏанэ къыпигъэхъожьыгъ. Арышъ сэ сызэрэгугъэрэмкӏэ хымэ лъэпкъхэм ащыщхэу тхьам игъогу техьэхэрэм къин атетлъхьэ хъущтэп. Ау цӏыфхэм тхьэнэпсхэм афашӏыгъэ къурманыпхъэ мыл зинэшӏэным атхьэлыгъэ псэушъхьэхэм ал лъым зыщадзиенэуи ежьхэм къарамышӏэну зыфэмыер нэмыкӏ цӏыфхэм арамышӏэнэуи тафатхын фае. Сыда пӏомэ пэсырэ зэманхэм къащегъэжьауэ Пегъэмбар Мусэ итэурат хабзэ итхэр къалэ пстэуми щызыгъэӏухэрэри шэмбэт мафэ къэси ащитхэм зыщаджэхэрэ синагогхэри щыӏэх. Апостолхэмрэ нахьыжъхэмрэ хымэ лъэпкъхэм ащыщхэу шӏэшхъуныгъэ зиӏэ хъугъэхэм тхылъэу афатхыгъэр. Арэщтэу чылэ зэӏукӏэр зэрэщытэу ягъусэу апостолхэмрэ нахьыжъхэмрэ тыраубытагъ. Ежьхэм яцӏыфхэм ащыщхэу лӏы заулэ хахынхэу Паулрэ Варнавэрэ Антиохие адэгъэкӏонхэм пае. Ашыхэм ятхьэматэхэм ащыщхэу Иудэ Варсавэкӏэ заджэхэрэмрэ Силэрэ хахагъ. Мырэщтэу тхылъ атхи аратагъ. Дэтыфшыхэу апостолхэри нахьыжъхэри шъо хымэ лъэпкъхэм ащыщхэхэу Антиохие къалэм дэсхэми Сиехэкуми Киликиехэкуми арысхэми шъуфэс къышъотэхыжьи. Цӏыф заулэ тэкъытхэкӏыхи сунэт шъуашӏын фае Мусэ итэурат хабзэ итхэми шъуядэӏун фае аӏозэ ягущыӏэхэмкӏэ шъузэӏагъэхьагъэуи шъуагъэгумэкӏыгъэуи тэзэхэтхыгъ. Ау тахэр къэтгъэкӏуагъэхэп. Арышъ тэтэзэӏукӏагъ. Лӏы заулэ тэкъыхэтхынышъ تشوت تلغور ورنابر باوزر ياوسخو قشفت غقون خو تزغور اخ يتور زيوس حانو يسوس خريستوس تس فداجهز ابسي بلجاخب ارشتو يودر سيلر قشفت غاقوخ اخيمت تخور اجچ قشغورا وشت مونا شخو زدون فاي خمانه مچو زي قفتت ملحانو تحام بسلاقي تري يغوت تاوا صفهم تحنب صفهم فاشغا قرمانم خمز سمت حزاغ بسوش حخم از زينش انم زاشر زي شا قشاش انو شو زفاميري نمي صفهم يفمش اوفهم زاشر شو زيما دا غور شاش شتخش عراشتو انتخار غوغم تراغ حاخ آخر انتيوخي زنسخم شلس زوجم ششخر او غويخي تخشر اراتو آخر تخشتم زيجيخم قبارو عشيتم اغاقوش خوز اغاقوش آخ يودر سيور يشخر پیغمبر خوشید خو وشه آبج آشخم آگوخر آغا پتخز آغوش واخ آخر زتاقور آشدهشم زدست خوشم قزغاقواخم آدش آغازجنو آشخم غوغ مافج غوغم قطراغ حاجغخ آو سيلا انتيوخي اقدننو تريبتاخ يودامي يروسالیم آغازجغ باولر ورناور انتيوخي اقدناخ نمچ بخم یاوسته خو صف خم زیوز هم میگوشه خر آراغاش خزه قبرش اولی آراغا از انتیوخیه دستاخ پاول در ورناور زر زگوچ آخر زتاگ تیس آو پاول ورناوری واق تا میگوشه خر زشی دا او قذبستو می عدست شخم عدش دا زجنش زفده خر زرشید خر زدغا سیغونی خو تاگوش ورناور یوان مرک چی زرجی خر یاوستو زدیشنو فیاغ او پاول در یاغستو زدیشنو یغوت تاب سدا پا ما یوان مرخش زاجه خرر پم فیلیخه کم اخم شاگوچی او فادیسنو ادک وغاقب پاول در ورناور اش فادیسو زرزن قاقوخم پای زگوچ آخ ورناور مرخ زدیشی کپر خواخونم قوحاچی قواغا او پاول غسته فاخونو سیلاقی خوخ اشخم تحام نش اخم قشیفنو زفاغاز وجم اخر غاقم تحاخ شلیس زاوچ اخم آشیشکر آگوش خوخزه سیریه خاکم را کلیکیه خاکم را قاکو حشتاخ.